دا تفوصله کوي چې سمه راځو ارڅ چې او خو ډېر سخت مرزو خو داسې نه چې په بوی کې خطا او خواله څوک راتلی نه شو داسې مرض یې منافر الله په پیغمبرانو نه راوړي نو دا روایت زموږ تفاسیرو کښې د چنجو د بدبویۍ لیکلی دی زموږ تفاسیرو کښې لیکلی دی خو ماخذ مې درته وښودو چې دا په بایبل کښې لیکلی دی صفر زبور وګورئ کتاب زبور هغې کښې لیکلی دی نو هغه چې څه خبرې صحیح دي او څه غلط دي او ګډې وډې خبرې دي هغه په ځای پرېږده او دا آیت مطلب همدغه مره دی چې مې تا ته ما وکړ دا نور هسې بخیره ځان خېږي صفر ایوب صفر ایوب یعنی کتاب ایوب باب نمبر ایک اور باب نمبر دو بدی کے دا ٹولا قصہ اور نور خبریں ملی کے لیے اور زموں گا تفاصر کم نقل شعر حکایت من الاسرائیلیات من الاسرائیلیات او اسرائیلیات یو بل بکواسم کرے دے اسرائیلیات اور زمانگا تفاسیر کی ہما قیسہ نقل شوئے چھ اللہ تا شیطان اوئے چھ ایوب ذکا عبادت کئی اور اللہ استانم دیر دیر یاد رہی کہ مال ہم دیر دے اولاد ہم دیر دے اور صحت مند دے کدے غریب ہے نہ پتہ والا کہ دچ جاتا بے دے یاد ہی کو نہیں یاد نو اللہ اوی چې زت دے دپ مال باندې ماته مسلط کړي نو هغه ورغه یا مال تباہ کړ وی اوس هم ځکه عبادت کوي چې زامن یې دي وی زه په زامنو هم ته مسلط کړي نو زامن په یو کوټه کې ناست وو او ده پې کوټه وګرځوله نو زامن ټول مړه شو او دا هغه څه عبادت کوو بیا یې وویل چې ځکه کوي چې روغ دی د بدن نه روغ دی زامنه مال خو لاړ خو صحتمند دی نو الله وی چې زه تا ما د ده په بدن باندې هم مسلط کړي سوا د زړه نه که زړه ته به یې نقصان نه شي رسولی عقل به یې نه شي خرابولی باقي مې تا له اختیار ورکړو نو دی ورغی او څه چل ولې وکړو بدن کښې داسې بیماري پیدا شوه چې ټول بدن یې څښا شو او څوک ته نږدې را پی نه شو سبحانک هذا بهتان عظیم سبحانک هذا بهتان عظیم دا دروغ بالکل دروغ شیطان د پیغمبرانو ته تکلیفونه رسوي خو داسې تکلیف نشي رسولی چې د هغې په بدن کښې داسې حالات پیدا شي دا د دې بکواس دی زموږ کتابونو کښې لیکلی دی مزدی زوتی بس آسان مطلب د قرآن ہی اور اسرائیلیات روج نگران اللہ وی یاد کا ایوب کہ زما شکر گزار بندہ ہو ما بیمار کرے ہو مال اولاد میں تیاغستے ہو خود یاغستے یاد ہو لما ما جوڑ کو صحت میں ورکو مال میں دمک کی نہ دوچن ورکو اولاد میں دمک کی نہ دوچن ورکو او دوم اقس از یادو لما که سنگه پخوا پا مصیبت کی یادو لما نو مصیبت کیم اللہ یادو پا خوش علیکم یادو ایوب علیہ السلام دا غصر دا دے مطلب دا آیت باقی دا چی بیماری سوا نو حسن چوا پا سخت بیماری پا دا نور سے خرافاتی قوم دے اور قرآن دی جنجالیانو گران کرے دے او دین میں چیستان جو کرے دے او اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذوالکفل ذوالکفل دے حزقیل علیہ السلام لقب ہو کفل وہی نصیب تھا ذوالکفل ماں نصیب دار مجھے نصیب دار ہو پیغمبر ہو خنم حزقیل ہو کل من الصابرین او دا ټول موږ داخل کړي یو په خپل رحمت کې دا د نیکانو نه وو بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الأنبياء عليهم السلام ذکر شروع دے او مقصد دی ذکر نا عمدہ دے چی دا ٹول دا اللہ شکر گزار بندگانو عبادت گزار بندگانو توحید بانی قائمو. نو پدی سلسلہ کے دا یونس علیہ السلام ذکر اکو او دا یونس علیہ السلام قصہ و سورت یونس کے تاسو ایدکڑے دا او پا بلیو سورت کے ہم ذکر شوے دے او دلتا پا سورت الانبیاء کے ہم دا نور انبیاء پا سلسلہ کے دا یونس علیہ السلام ذکر ہم کئی کہ ذکر او کا دا مئی والا پیغمبر یونس علیہ السلام ذکر چھے مئی پخیٹا کے پاتے شوے ہو سوخ کے چھے دے روان شو دا خپل کلینا چھے غصہ و خپل قوم تا ذکر چھے آگوی ایمان نہ اورا ہو رہے دا بازی صحابہ کرام ہونا روایت مروی دے پا تفاسیرو کی چی مغادبن لی ربی ہی نوکہ اگر روایت صحیحوی نم داغا مانا جوڑی دیشی کھلی ربی ہی کہ وہ لام تعلیلی ہی لام تعلیلی بھئی چی غصاو اخفل قوم تا دا وجہ دا رب اخفلنا چه قوم تا دا غصہ دا رب دا رضا دا پاروا دا الغضب للہ الحب فی اللہ والبغض للہ من الایمان دا غصہ دا اللہ دا رضا دا پاروا قوم تا غصہ و ایمان نورا ورا نگمانو کو چی ہچری با تنگی انکو منگا پا دبانے نو آواز اکو پتے روکی چی نشتے بل کارساز مگرم تے پاکی دا تالرا زوم دا ظلم کو انکو نپزان نو آغا ظلم و زیادے پزان داو چی بغیر دا اجازت نہ ہجرت کرے ہو او بغیر دا اجازت نہ ہجرت پکار لو باقی تبلیغ مکمل کرے ہو او دا فریضہ رسالت پا ادا کولو کی ذرہ بر پٹے کوتاہی نوہ کرے خدا دے چھ اجازت لا راغلے نوہ حجرتیو کو ندا فریضہ رسالت کے کوتاہی ندا دا یو کوتاہی خدا یو خطائی خدا او اجتہادی خطائی دا لیکن فریضہ رسالت پا ادا کولو کے کوتاہی ندا اسید شان رسالت سرا مناسب داوا کہ اجازت نہ بغیر نہ ویتلے نزدی و تا سزا ورکرے شوا عتاب ورکرے شو دا مئی پا خیتا کی پاتے شو خود دا گمان داو چھ منگ با پی سختی ہو نکو ذکر چھ دا گمان داو چھ اس ماتا دی زین اطللو کے سو باک نشتا ذکر چھ ما حق ادا کرے دے او قوم نمانی او عذاب با پی رازی تو اللہ برا بنی سختی اونکی نو دا اجتہادی خطائی وا چھ بے اجازت تل نو پکار خلال نو اللہ تعالیٰ پی سختی اکر لگا او دو گمان کرے او چھ سختی بنا کئی خو سختی پی اکر اگر سختی دے ابتلاو دا ازمائش دا پارا پس جواب ورکو مونږ دتا داغه دعا قبول کړه او خلاصې می ورکو دتا من الغم می د پریشانای نه او دارنګي مونږه نجات ورکو مؤمنانو ته او ذکر وکړه چې زکریا علی السلام صبح کې دا आवाज وکړ خپل رب ته چې اے رب ما مپریدا یوازې او ته بهتر د وارثانو نه پس مونږه قبول کړه داغه دا دعا او وبخ مونږه هغه ته یحیی علی السلام او وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ او قابل اکرمونگا دد پارا خضا داغی دا بچی در اوڑلو وَأَصْلَحْنَا قابل اکرمونگا دد پارا خضا داغی دا بچی در اوڑلو کنی مخ کی آغا دلی قابل نو بے شک دا پیغمبران چیو دی با یوبل نمخ کی کدل پنے کو کارونو کی امنت بے آواز کو رغبن رغبت او پتم سرا ورهبا او پیر سره یری دل به هم چې زموږ دا دعا به رد کړی شي او امید به هم ساتو چې دا دعا به زموږه قبول شي او دا ټول پیغمبران زموږ په دربار کې عاجزی کوونکي او ذکر وکړه دا هغه خزی دا هغه بیبی چې د ساتلې و خپل شرمګا د ګنا نه مریم آیا گئی او پکل او منگ دا حقی پا جسم کی خبر روح یعنی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ روح وئی او دا وجہ دی خطا تا بار بار بیان شوئے دا چھ مقدس روح پاک روح او دا اللہ پیدا کردہ روح او اگر دولا منگا دا بی بی او دا غزوه نخه دا ټول جهان دا پارا بے شک دا پیغمبران چی دی امتکم امتا واحدا دل استاسو دا یو دل او زستاسو ربی ما پس زما عبادت کوئی یو معنا دا دا چی دا پیغمبران استاسو دل دا لیکن دا ټول پیغمبرانو دین توحید اسلام دے استاسو دینم اسلام دے او زستاسو او دا اغی طول و ربی ما او عبادت اغیم زما کو او تاسو ام کوئے امت امت واحدہ جے او دا طول پیغمبران یو امتو طول پیغمبران یو جماعتو لکه چې دین یو عقیده یو او اصول دا دین یو او کشریتونو فرعی مسلو کے فرقونو اغا منافید وحدت سر خودینا لیکن ابن جریر طبری دلتا یو بلا معنی هم کرے دا کہ ان هذه دینکم دین واحد امت نو مراد دلتا دے اغوی دین دے اور امت دین تا ہم وئی امت جماعت تا ہم وئی امت چے دے مدتن پا معنی عمرازی عربی کے لفظ امت و متعدد معانیوں کے استعمالی گی یوازی دے جماعت پا معنی نا استعمالی گی ابن جریر وئی چی دلتا امت دین پا معنی دے بے شک دا دین دا پیغمبرانو چی دے دین ستاسو دے چی دا یو دین دے او دستاسو ربی ما پا زمان عبادت کو بے و تقطعو امرهم بینهم او ٹکڑی ٹکڑی کو دوی دین اخپل پا خپل منز کے و اریو با ما ترازی امرهم ندینهم مراد دے فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه چاچ نیک عمل کری وی او حال دای چ دے مؤمن وی مقر لوحدانیته د توحید بنی عقیدہ وی نبوی نا شکری دا غد عمل دا پارا او نبوی بے قدری دا غد عمل دا پارا فلا کفرانا نبوی بے قدری دا غد عمل دا پارا اللہ بدا غا عمل بے قدری نہ کئی او قدر بے کئی نو قدر داد چا قبلی با او اجر با ورکی و انا لہو کاتبون او منگا دی عمل لرا لکن کیو حرام علی قریت اہلکناها انہم لا یرجعون لازم دا پا اغا کلی باندی چا ہلاک کرے وی منگا اغا کلی چا دا نو واپس کی گی دنیا تا چدا کلی والا نہ واپس کی گی دنیا د دوباره عمل د پاره او د دوباره ایمان د پاره. پتخت ملکا دلتا یو اشکال را تو چ انہم لا یرجعون کی لام دے لا نافیہ دا او دا حرام عام معنا خدا دا چ منع دے حرام خو منع سیز تا وی ممنوع تا وی منع دے پا اغا کلی چ منگ ہلاک کری وی چ دا نرا گرزین دا خو معنا نہ جوڑی گی آدم رجوع خو منع نہ دے بلکہ رجوع منع دے او دلتا خو عدم رجوع ذکر دے نو بعض مفسرین وی چدا لا زائد دے انہم لا یرجعون یعنی انہم یرجعون او دا دا تاکید دا پارا دے سلہ دا او زائد نو بیا خو معنی جوڑا شوا لیکن لا زائد دا پارا خو سقرینا پکار دا نو صحیح خبر دا ندا صحیح اغدا چکما ابن جریر کرے دا چ حرام علی قریت عزم و لازم علی قریت او حرام و لازم پا مانا مرازی لازم دے واجب دے او ضروری دے او دا تے شدہ او فیصلہ شدہ خبر ادا کہ سوک یوزل تباشی بیا نرازی دا عمل دا پارا تردید چے سوخ کی پرانشتیشی سوخ کی چے کلاوشی یاجود او ماجود دانا چے تردیدی او پرانشتیشی لکھول دنیا یاجود ماجود چا تردید ندی ذوالقرنین هم د ټولې دنیا یاجوج ماجوج بند کړي نه دي. هوا د هغې مملکت کې چې کوم ځای وو هلته نه بند واچو نه بند یې کړل او هغه بند به هم په خپل ټیم روان شوی او بل یاجوج ماجوج په دنیا کې هم مخکې موجود وو او رسته هم موجود دي او نن هم موجود دي او ذوالقرنین نه مخکې هم موجود وو. پرانستون مراد دانا چا ترلیو یا بندو پرانستن یعنی اخکارا بشی دا فساد دا پارا دا مختلف دنیا دا ملکون نبرا راغنش او فساد عظیم با برپا کی دیبن بحث تاتا با مخی کرے دوبارہ تکرار نشم کولے او بیچ دی من کل حضب ینسلون دا هر دیرے نبا روزی منڈا با وحی یو دیرے نتو با بلنو بیشمار خلق بای او دین مخی با دجال وجل شوی دی عیسیٰ علیہ السلام دلاللہ سلام او نجدی بشی رشتی نوادا نو ناسا پا شان دادے چی بقی ورا وتی ویستر گید اغه خلق ته کافر شوی دی د ډیره هیبت او د ډیره یری او وای بچ هاي افسوس دی مونږ په غفلت کیو د ډیر روز نه بلکې مونږ خو ظالمان بهشک تاسو او اغه خدایان چې تاسو بجاغي عبادت کو سوا د الله دا خشاک ته جهنم دا خشاک ته جهنم انتم لها واردون انتم لها داخلو چه تاسو با دی دوزخ تا راتلن کیه او کوه دا کسان خدایان نراغلی بنو دوزخ تا او طول با پدی که همیشه اسیگی وی با دی دا پارا پدی که زفیرون زویرگه یعنی فریادونا او دی با پدی که دیو بل خبری نوری بیشک آغا کسان چه مخکې نه فیصله شوې ده د هغې دپاره زمونږ د جانب نه الحسنا د جنت نو هغه به د دوزخ نه لرې وساتلی شي مبعدون لرې به وساتلی شي. او نبا اوری دا جنتیان آواز دا دوزخ وهم او دا جنتیان بوی فی ما پا هرغ نعمتونو که چه غاری دی نفسونا همیشه اسیدون که او نبا غمجن که دی دا پارا لویا یارا او استقبال با که دی فرشتی او وای با چه دا اغرواز دا چه تاو سر واده کولی شو او یا ریگه دا اغرواز نا پا اغرواز چه من برا انغلو آسمان پشان دران غختلو دا کاغذ دا کتابونو من برا اغرو را انغلو آسمان پشان دران غختلو دا کاغذ دا کتابونو کاغذ خود کتابونو دا پا رہی مکتوب دا پا رہی کتب بمانا مکتوب لکا کاغذ کے اولی کے ابیائی راغن کے اتاو کے ایوزے سنبھال کے پیالاس کے اونی سے اب کاغذ کے دیری خبر ہی لکھی لیوی لیکن اگر راغن کریش ندا تول آسمانونا از مکبا قیامت کی اللہ دا سے راغن کی لکا سرے کاغذ راغن کی نو اللہ تبا دا سے آسان آئی سنگا چتا تا دا کاغذ را گنڈول آسان اگر چی منگتا ہو یو کانیم دا زین خوزول یو غرم دا یو زین خوزول گران دی اور آخو بطولی مطلب ادا دے چچا جوڑ کرے دے اگر ان غری آغت اگران ندا لکر کاغذ چھ سلی را ٹو لئی اور ان غری سنگا چھ پیدا کری وے مونگا تاسو پاول پیدا کولو سرا نبیا با مونگ دوبارہ گرزو او دا وعدہ دا پا مونگ با دے بے شک مونگ دے دے کار کون کیو بابو داود شریف کے او پا سنن نسائی کے اباز نورو کتابونو کے یو روایت نقل شوے دے دے ابن عباس نا او دے ابن عمر نا چی سجل دا رسول اللہ پا کاتبانو کی دیو کاتب نمو یو صحابیو چی نمی سجلو او اغبالی کل کول نپشان دران غختلو دا سجل یعنی دا منشی دالی کن کے وہ لیل کتب کتابونو لرا شیخ الاسلام ابن تیمیہ حافظ ابن قیم او حافظ عماد الدین ابن کثیر او دا حافظ عماد الدین ابن کثیر استاد حافظ مزی دی اکابر و محدثینوں تحقیق کرے دے کہ دا حدیث غلط دے ضعیف دے ثابت دے ثابت نہ دے او دا رسول اللہ پا صحابوں کے دے سجل نمسک صحابی نہ ہو موجود دے دا حدیث پا کتابوں کے خود ضعیف دے او آیت مانا صدا آیت دادا کہ سجل نہ صحیفہ مراد دا عبداللہ ابن عباس نا پس صحیح اسناد سرا چہ کم روایت مروی دے نو اغدا نہ دے چہ سجل دیو کاتب نمو دا رسول اللہ دا کاتبانو کی دیو کاتب نمو دا ابن عباس نا مروی دے خدا جی اسناد صحیح نہ دے ابن عباس نا چہ کم صحیح قول مروی دے پر تفسیر دے آیت کے اغدا دے چھے ابن عباس وئی چھے اس جل و اس صحیفتو ابن عباس دا ویلی پس صحیح سند سرا او دا بل اسناد دا ضعیف دے حا حافظ ابن قیم د سنن ابو داود په شرح کې لیکلی دی چې سمعت شیخنا ابو العباس ابن تیمیہ یقول هذا الحدیث موضوع لا يعرف لرسول الله كاتب اسمه السجل قط وليس في الصحابة من اسمه السجل. ابن تيمية خديت موضوعي وي او ابن قيم دي ابن تيمية قال نقل كره دي بشرح دا ابو داود ابو داود بن ابن قيم يوم مختصر شرع لكل ابن تيمية ابن قيم ابو داود بن شرع ابن قيم لكل ذا نباق شرع ابو داود كي اغاد اخفل الشيخ ابن تيمية قول نقل كده او ابن كثير ام دا غسوي ندري معنى دا او بيشك من لكل يوب كتابونو كي باسمانی کتابونو کې دلته زبور نه یوازې د داوود علیه السلام کتاب مراد نه دی په دې ځای کې هغه پکې شامل دی خو یوازې هغه مراد نه دی مونږه لیکلی یو باسمانی کتابونو کې من بعد ذکری پس د لوح محفوظ نه اول می لوح محفوظ کې لیکلی یو او بیا می باسمانی کتابونو کې چې کوم می په پیغمبرانو نازل کړی یو باقي کې می ولیکل چې زمکه د جنت چې دا وارثان کی جی بد دیز مکی زمانے کان بندی کان جن دنیا زما کا مراد نہ دا دنیا زما کا کلا غالب کافر بھی کلا مسلمان ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین یقینا پدی کی البتا پورا بیان دے دا اگے قوم دا پارا چ عبادت کوئی او نئی لے گلے مونگا تو مگر رحمت تول جہان دا پارا او آیا بے شک وہی شویدہ ما تو دیدی خبری چی معبود ستاسو یو معبود دے بس آیا یا تاسو منون کی نکہ مخوارو تاسو او آیا چی ما تاسو خبر کرے برابر برابر او زنب برابر دا مطلب سن چی دا خبری من دا قسم تاسو خبر کرے او زنده پوئی گم چایا نزدی دے یا لرے دے اگا عذاب چا وعدہ کولی شیطا سو سرا وہ راضی بخام خوا او دا پتہ نشتے چا کل ابا راضی نزدی دے او کل لرے دے بے شک دا اللہ عالم دے پخکارو خبرو باندی یا پوئی گی پا آگا خبرو چا پٹوئے او زنده پوئی گم ما تا دا علم نشتا لعلہو فتنة لکم چا شاید دا تاخیر دا عذاب ازمائش ویستا ہو دا پارا او فیدہ ورکول ویستاسو نا پا دنیا بانے ترس وقت پوری نا پیغمبر اوئی چی اے ربا فیصلہ اوکا پا حق سرا او زمان رب مہربانا دے چی مدد غختے شیدارینا پا او خبرو باندے چی تاسو بیانا وئے نا اغا مدد دادے چی رب حکم بالحق سورة الحج دا مدنی سورت دے مکی نہ دے مدنی دے سورہ نور نہ بعد نازل دے 103 نمبر دے بے اعتبار النزول خپدی سورت کی دا سے آیتون اشتا چاہا مخ کی نازل شوی دی لکا آیت دا قتال لیکن دل تا ذکر شوی دی او دا میتا تا بیان کرے او کتا یادائی او اجدہ کئے چې د سورتونو دا نمبر د اوایلو په لحاظ سره وي ابتدایي آیتونه کوم وخت کې نازل شوي وي نو هغې ته منسوبه کیږي د ټولو آیاتو په لحاظ سره نه ربط دا دی چې د سوره نور په آخر کې هم د تخویف او د یرولو مضمونو دا عذاب مضمونو کنه قال رب احكم بالحق رب فیصلوں کا پا حق سرا یعنی زمان دی مخالفین العذاب ورک او دیل سزا ورک تخویف او دا سورہ حج پاول کے ہم دا قیامت دا زلزلینا خلق یرولی شوینی ندا ربت يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم اي خلق ويريجي دخل ربنا بشكا زلزلة قيامت لوي شيء ده يعني سخت ده لوي شيء سمعنا ده يعني سخت اغرس كي چه اوبويني ترونها اغا وقت كي چه اوبويني دا زنانا دي خزيلة دي زلزليلة را اوبويني زنانا دي زلزليلة را نغافل وشي هر تيور كونكي دا اغي بچينا چه دي تيور كي او با غرزی هر حامله خزا حمل اخپل دریری یرینا بی وقتا او گوری با تو خلقو تا سکارا چی پا نشکی بای او نبای دی پا نشکی نشبه نی کری لیکن عذاب دا اللہ با سختی دریر سخت دریری یر یو دی حیبت نمدا سی یو خوا بلخوا گرزی را گرزی با پا یوزے بٹنگی دے نشی لقسم کے چاہ شراب اس کے لیے حالانکہ شراب بنی اس کے لیے نو دا قیامت زلزلہ دے را سخت دا اغین اویرے گئے او تیارے کوئے کہ کم مومنان دی میں اغیوانی بھئی سخت نہیں گیا دا قیامت دا زلزلی نسم مراد دے نو امام عامر شعبی تابعی وائی او دا عامر شعبی قول ابن جریر نقل کرے دے پسند سا چه قیامت در آتلونا او دا دنیا دروانے دونا او دا خلق دا ملک دونا مخ کے بیوہ چه غوشی آغیتا نفخت الفضاء وی اغا چه غا بنیبا پریشانی جو رشی او پا آغا چگا پسی با زلزلہ راشی دی دنیا کی خو قیامت تا بالکل قریب نو آغا وقت با واقعی دقا سے حالتی چی زنانا با معشوم و غرزی دخبل دزان غم بشی حمل با غرزی او لکا نشیان و پشانی با گڑ ور گرزی را گرزی اوتر بیا با دویم زل شپیلی کی آواز اوشی اپا منز کی با فاصلہ اومی دسی متصل بنائی داغی بنی با ٹول جندی کسان مرشی بیا با دریم زل اوشی نکل مری با جندی شی و دا قبرنو پاسی نشپیلی کی آواز اونا شابی وی چی دری زل بکی او دا دی خبری پتائید کی اغس احادیث پیش کری دی نیو رائے دادا چی دا پا دا دنیا کے بدا زلزلہ رازی خدا عام زلزلے چی سنگ رازی دا غصی بنگی اگر بسی بے زر قیامت رازی لیکن دویم قول شاغیل ترجیح ابن جریر ور کرے دا او اکثر مفسرین و امعغیل ترجیح ور کرے دا چی دا با میدان محشر کی دا زلزلہ رازی طول خلق اجتماعگا کے جمع بئی میدان دا محشر با قائم شوئے نا آغا وقت کی با دی آغا اجتماعگا از مکہ با خوزی زلزلہ براش نا دا آغا دا نا سوال دا رازی چا الدا خوبا حاملی خزی نہیں چا حمل باو گرزی او تیور که ان کی بہما شبانم نئی چی سینی تے بیا چولی او دلتا وئی چی تیور که ان کے بعد اخپل بچینا غافل شی او حامل خضب بینے کے حملو گرزی دی یری او رہبت نو جواب دا شوئے دے چی دا مجازن یادی انکا بالفر تیور که ان کی خضبے نو غافل بشوا دا اخپل ما شو او که حاملہ وے نو حمل بے غرزو لے ہو لیدی سوال بے ادا جواب کئی او ابن جریر دیلہ ترجیح ور کرے دا او ترجیح ذکا ور کرے دا چھ پدی باب کی صحیح احادیث موجود دی صحیح الاسناد احادیث موجود دی چې میدان محشر کې به یو زلزلہ راځي او دا غي نه بعد خو بیا چې خلق جنت ته لاړ شي او دوزخ ته لاړ شي نو بیا خو خپل ځای ته ورسی خلابا فیصله شوی نه چې دا زلزلہ براشي خو مسلمانان به مطمئن نه یاغي ته ویار او پریشانی نه بہرحال دا دو قول دی پدی باب کی راجح دی ابن جریح قول معلومی گی مگر احتمال لری صدا دوارا زلزلی برازی یوزل پا دنیا کے بل پا آخرت کی او بازی دا خلقون اغا کسان دی جی جگر اکید اللہ ببارا کی بید دلیل نا او تابعی دی دا ہر شیطان سرکشا لیکن شوی دی شیطان ببارا کی دا خبارا چی سوک دا غصر دوستی ساتی نو دے گمرا کی او اغت اللہ خید دا دوزخ دا عذاب دا دوزخ و یهدیه الی عذاب السعیر اے خلقو کتاسو پا شک کیے دا قیامت من الباسی دا دوبارا پورتکی دلو ببارا کی نو ما تاسو پیدا کری وے دا خورینا اب یاد ساس کی نا اب یاد ٹوٹے دوی نے نا اب یاد ٹوٹے دا وخی نا مخلقتن چھ مکمل ای اب باز مکمل نئی باز نمگری پیدا شی اب باز مکمل پیدا شی چھ بیان حکم گتا ستا دا خپل قدرت دلائلو سوچ کوا لے نبینا با مطلب دی پو یوما دا عرض سر مطابق مفهوم معلوم ہوا سو بیان کو دلتا احکام بیان المراد نہ دیو سو کہ بیان کو تاسو تا دلیل دا خپل قدرت چیز دا سکولش او سو مگا دا معشومان پخیتو کے اغی مدی پوری چیز من خوخی الہ اجل مسمع او سو مگا پخیتو کے اغا معشومان چې زمون اراده اوشی نیتی مقرر پوری او بیا او باسو تاسو چې معشومان یه او بیا جندی او ساتو چې ارس سیزوانهی تا او باز استاسو نا اغا دی چه وفات شی او باز اغا دی چرا اگر زیگی ناکار عمر تا لیده پا چه نپویگی پس تا پویدو نپس شی او گوری تزمکی دارا اوچا سو وقت کی چی او رو پا غیبان باران نو اخوزی یا اوپر سیگی او زرغن کی ہر قسم شنکے وحی تازہ دا پا سبب دی چا اللہ پاک رشتی نے دے او دا اللہ جندی کئی مڑی او دا اللہ پا ہر سبانی قادر دے او قیامت راتون کے دے شک نشت دیلی پر راتون کے او اللہ پاک با جندی کئی اغا کسان چی قبرنو کی دی بعض دا خلقونا اغا دی چی جگر کئی دا اللہ دا توحید پا بارا کے بید دلیل بے دا عقلی دلیل نہ او نہ بے دا ہدایت نہ او بغیر دا کتاب روخانہ نہ بغیر علم نہ عقلی دلیل مراد دے ہدن نہ عام نقلی دلیل مراد دے کتاب مدیر نہ اللہ لوئی کتاب مراد دے نو اصل اللہ کتاب دے او نہ دا پخوانو انبیاء خبری دی او نہ دا عقلی دلیل دے ثانی عیت نہیں چھے کہ ان کی بھی اخبر ایک ہوگی چھے کہ ان کی بھی اخبر ایک ہوگی اگا کہ ان مراد دارے چھے انکار کول اعراض کول مخ آرول زان غٹ گنل نمنم دیتا اگا آرول وہی نسانی عیت فیہی اگا کہ ان کی بھی چھے گمراہ شید اللہ دلارن اور نور خلقم گمراہ کی شتے دیدہ پارا پا دنیا کی رسوائی او بس حکومنگا دتا دا قیامت پرد بانی عذاب دا سوزولو یعنی عذاب دا اور ذالک بما قدمت یداک و ان اللہ لیس بظلام للعبید و من الناس بعض دا خلقنا اغدی چی عبادت کئی علا حرف پا یو کنارا بانے نا کنارا دا سے استعارا دا یعنی پا شک بانے دل اطمینان سم حاصل شوئے نہ دے پا صداقت دے اسلام بانے خو ایمان دا مفاد دا پارا راوڑے دے نو مثال دا اغا سڑی پا شانت دے چی دا غار پا لارا لارا روا مثال دا اغا سڑی پشانت ہے چی دلاری پا غار روانی و دلاری پا منز نزی ولی نزی ذکر چی دا یقین نہیں چی دا لار با ما اور سی منزل تھا نو دا غی پا کنارو کنارو روان دے و دا سی پا مات در روان دے دقا سی دا ضعیف الایمان دے چی ایمان را ورے دے و پا یو غار بنے دے یعنی شک دے علا حرفن پا شک مانے اکا ارسی دیتا خوشحالی نو دے پا دی مطمئن شی اکا ارسی آغیتا عذاب نو دے را اگرزی واپس راشی پا را اگرزی پا مخ اخپل شاتا و مرتد شی خسرت دنیا والا آخر ذالک هو الخسران المبین یدعو من دون اللہ ما لا یدره و ما لا ينفعه ذالک هو الدلال البعید یدعو لمن دره اقرب من نفعه آواز کئی مدد دپارا البتا هغه کس هغه چاته چې نقصان دا هغه زیات نږدې دی د نفع دا غیر څه مطلب بظاهر خو سوال راځي چې الهای باطلا چې چا نه دی مدد غواړي هغه خو ضرر هم نه رسوي یا نفع هم نه رسوي عدل ته وایي ضرر رسوي خو نفع نه رسوي نو مطلب یې ویسه شو مطلب دا ضرره چې ضرر د آواز کولو هغه ته چې آواز کوي نو دا شرک دی نو د دې ضرر خو زیات دی او نفع خو رسول نشي دا نه چې هغه نفع نه رسوي خو ضرر رسوي او خو نه نفع رسول شي نه ضرر رسول شي نو لمن ضرره ان لمن ضر دعائه اگر تا آواز کولو نقصان زیاد دے ذکر چی شرک دے عذاب دے لبیس المولا و لبیس العشیر ناکارا دوست دے او ناکارا مرگرے دے دا شیطان چیتا دا حقیتا دا حقیتا وینا غیر اللہ تا آواز کئی دا مدد دا پارا غیبی مدد دا پارا بے شک اللہ داخلی اغا کسان شیمان روڑے دے انہیں کارون اکڑی دی پا باغونوں کے چھ بھئی گلان اغن نہرونا او اللہ پاک کئی اغا کار چھ ارادہ ہوشی اغا سو کو چھ گمان کئی چھ ہچرے با مدد انکی دے پیغمبر سر اللہ پاک پا دنیا و پا آخرت کے کفار و بداوی کنا چه دے دعوی کری دا خودے بختم شی او دے کامیابی دے نش نو حقیب بارکی اللہ فرمائی چه اغا سوک چه گمان کئی چه ہی چریبا مدد انکی دی پیغمبر سر اللہ با دنیا کیوں ما پا آخرت کیوں نو فل یمدد بسبب الی السمائی پس دا زرند کی یو رسائی آسمان تا زرند دی کی یو پڑے آسمان تا او بیا دی اخی جی آسمان تا قسم الیقتا او بیا دی بند کی حق امداد چی دا برن رازی نو او دی گوری چا آیا لرے کولشی نی سوچ دیو کی چا آیا لرے کولشی دا تدبیر ددو چې دا بره خطل دی او امداد بندول دی ما یغیز هغه مدد لرا چې هغه غوسه کوي دلرا هغه مدد غوسه کوي دلرا چې مدد ولی راغې په پیغمبر کې مدد راځي خوده غوسه یې کوي مطلب یې دا دی چې الله مدد کول دا الله په لاس کې دی پیغمبری هم اللہ ورکڑی دا مدد بهم اللہ کئی چکل اغواری او آزمائش او تکالیف بهم را ولی چکل اغواری اختیار دا اللہ او تچ دا سے فیصلہ کئی چھ چری با دسر اللہ امداد ہو نکی ندرین خدا معلومی کی چھ اختیار جو استاد ہے نو ته یو پړی زړن کا آسمانه پوری که داسې پړی چې ته مودې شي او بیا دا پړی ته لاس واچوه او بره آسمان ته په پړی په ذریعه وخیژه او امداد خو د بره نه راځي نو چې کله امداد راځي نو په لار کې کینه بندې کړه مطلب دا دی چې نه آسمان ته خطې شي او نه امداد بندولی شي او نه ستا په لاس کې دي دا ټول اختیارات د الله دي نو الله والا پیغمبري ورکړې ده نو امداد به هم کوي په دنیا کې هم کوي به په آخرت کې به هم کوي صحیح مفہوم دے دی آیت. باقی دی آیت یو دو معنی نور مشوی دی خسی امداد ہے امدارن کی نازل کرے دے منگ دا قرآن چ آیتون دی واضح او اللہ پاک توفیق ورکی اغا چاہتا چ ارادہ ہوشی بے شک اغا کسان چی مانی روڑے دے والنزین حادو والصابعین والنسوارا والمجوسا دلتا دا آیت مخ کی تیر شوی دے دوزیا او التا کی والمجوسا اضافہ نوا او دلتا دے والمجوس اضافہ دا آتش پرست او هغه کسان چې دی شرک کړی دی چې هغه مشرکین مکه دی نو الله پاک به فیصله وکړي د دی په مخ کې برز د قیامت کې به شک الله پاک په عرصه باندې گواه دی. آیت نګوري چې الله پاک چې دی سجده کوي هغه ته هغه څوک چې آسمان کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی او نور سپوږمۍ او ستوري او غرونه او ونې او څاروي او ډېر خلق او ډېر خلق دي چې رښتیا شوی دی په هغه باندې عذاب او اگر سوک چی رسوا کی اللہ پاک اغیل را نبی اغیل پارا اسوک عزت ورکون کے بے شک اللہ پاک کئی اغیل کار چی اوگاری دا گدلی دی جگرہ کئی در رب بارا کی یا توحید والا دی یا مشرکین دی اگر کسان چی انکاری کرے دے نو پری بکریشی اغیل پارا جامع دا اور پری بکریشی دا اغیل پارا جامع دا اور پری بکڑے شی سمانا دا یعنی جوڑے بشی او با گرد لشی زگا جامعے چے سو گنڈی نا اولی پری کئی اول جامعے پری کئی او بیائی گنڈی زگا چے پری کئی برابر برابر کسا نا بیائی گنڈی نو دا دا اور جامعے بولا جوڑی شی استحضا دا توقع دا پدی پوری مطلب دا چی دا اور پر لمبو کی برا گیر شی او دا اور لمبے با دی جامع شی جور بشی او با گندل شی دی دا پار جامع دا اور او آرو لکی گی با دی سرون رو نپاسا گرمی او بو چی و لکی گی با پدی بانی اغا شی چی پخیٹو کے دے او سرمنی اوی با دی دا پارا مقامی او گرزونا سیاتن من حدید سیاتن من حدید داد مقام یعو مانا دا کوری دا اسپنی ہر زل چه ارادہ کئی چه اوزی دا جہنم نا دا غم دا وجنا نواپس بکریشی پا دیکی اپا کورو با او اہلش اوید کی گی بچ اسکے عذاب دا اور اللہ داخلی اگر کسان چی ایمان روڑے دے و نیک عمل کرے دے باغونوں کی چلانے داغینا بھی نہرونا بھئی گی اغسطول بشدیتا پدی جنت کی کرے دے سرو درو امر غلری اور جامع بے پدی کی ریخ بھی وحدو الی طیب من القول او ہدایت شوے او دیتا دے پاکو خبرو چاہتا توحید خبری دی پہ دنیا کے اور ہدایت شوے او دیتا پہ دنیا کے پہ طرف دنے رے لارے دے اللہ پاک کہ لائق دا صفتنو دے او چاچے انکار کرے ہو او خلق دلارے نے بند کری ہو او دا مسجد حرام نے بند کری ہو اگا مسجد حرام چے منگ دا گردولے دے دا خلق دا پارا برابر چے برابر دی اعتکاف کو ان کی پدی کی برابر دی اسی دن کی پدی زی کی یعنی پدی مکہ کی والباد او دا بہر نراتلوں کی نرٹولی دنیا مرکز دے او دی باز خلق منع کئی نسوک چه اراده او کی پر حرم کی بی الحادن لکوگوالی کگا عقیدہ قائم کی یا کوگا عملو کی و ظلم سرا اور لوئے کوگوال اداده چه عبادت لغیر اللہ وشی پر حرم کی نقوب سکو مگا اغیط عذاب درناک سو وقت کی چه مگا زیور کرے و ابراہیم علیہ السلام تھا سوخ کی چمنگا خودلے و ابراہیم علیہ السلام تا کو زید بیت اللہ اپا دغز ہے کی بیا دی مسجد دا کور بیت اللہ جوڑا کرا او حکم کرے و منگا دیتا چے اللہ تشرک و امرنا ہو اللہ تشرک حکم کرے و چے مشرک و ماسر سشے او پاک ساتا زمان کور دا تواف کا ان کو دا پارا و دا مز کو قیام کو ان کو دپارا اور رکوع کو ان کو دپارا اور سجدہ کو ان کو دپارا یعنی مز کو ان کو دپارا قیام رکوع سجدہ کے نایہ دمازن اللہ للطائفین والمصلین مانا داشوان او اعلان کوا پا خلقوں کے دا حج نرازی بتاتا سوک پیادا او سوک پا ہر تپا اوخا بانے تپا ذکر ہوئی چھ در زید نراشی نو کمزوری شی بار کمزوری اوخا بانے او رازی با من کل فج عمیق دا ہر لارنا چھ عمیق چھ لرے ندے عمیق جور تو ہوئی خودل تا لرے مانا مراد دے موقع محل سر مطابق مانا عربی کی یو لفظ پا گنو مانو رازی دید پارا چی دی حاضر شی دیر فیدو تا حدیث ہے کہ چیو دی دنیا دی دین فیدہ دا چی سوابو نا دی اور دی دنیا فیدہ دا چی کاروبار بم کئی یا تعلقات بم قائم شی اور یادی نم دا اللہ تعالیٰ با پا روز و معلوم کی چی ایام تشریق دی چی تا تا بیان مخ کی سورہ بقرہ کی مکمل شوے دے دا اماغا آیتو نا دی علا اپسب نم آخری یادی نم دا اللہ پاک روز معلومو کے پا اغا ساروی چھ ورکڑے دیتا اللہ پاک چھ ورکڑے دیتا اللہ یعنی قربانی کئی نخرے داغینا اخوروے البائس الفقیر اگیتا پریشان حال تا چھ محتاج وی البا اس معنی میں در تا اکڑے کت توجہ سر وگ اگ دے اگے او پریشان حال او اگے او پریشان حالی خوچ غریب نئی نکور تب ورشی نو بخری گن خودے فقیر ام دے نو قربانے وقع غنی بن ام کی گی زکاة نہ دے پا غنیان ام کی گی خبلا ام خورا دوستان اللہ مورکا خو فقیران مخ کے کا چکم محتاجی داغینم بطور خاص واغست قربانے کو خدا کرنا ثم یقضوا تفسهم او بیا تاسو لری کے دزان نا خیر خپل یعنی احرام پرانی زے خیر جری کول کے نایا د احرام د پرانی ستونا لگا چ احرام کے سڑے زان سنبھالو لے نشی نکو نہ پرے کول نشی ویخت سنبھالو لے نشی نو کنایا دا احرام پرانی ستونا اور پورا دی کی دی خپل منخ دی اور طواف دی کئی دا اغی کور العتیق چی زور دے ولی زور دے ان اول بیتی وریا للناس للذی ببکا دا آیتن جو بسر لگوا نو تفسیر با پخپلا کئی زور پا دی مانا چی پا مخدز مکی رنبنے کور بیت اللہ دے رنبنے عبادت خانہ بیت اللہ دے رنبنے کور نا کہ دے چی کورونا دینا وقت کے بلو بھی چلتا یا با نئی داغینا خبر نہیں ہو خورن بنے عبادت خانہ و مقدس مکی بیت اللہ دے ذالکا الامر ذالکا حکم امداد ہے ادیم حکم داد ہے چی سوک تعظیم کئی دا عزت مند و سیزنو دا اللہ پاک لکہ دا بیت اللہ دے صفا مروہ دے دا قربانے ساروی دی دا بڑیر غور ای آغی دا پارا دا خودے پا نزبتی دا رب پا نزبتی او حلال شوی دی تاسو دا پارا ساروی سوا دا اغا ساروونا چی بیان شوی دی پا تاسو بانی چا غا مردار شوی وی او یا دا غیر اللہ پا نم نامزد شوی وی پس زان اس آتای دا پلیتای نا من الاؤسان چی بت پرستی دا پلیتی سی شای دی بت پرستی دا نو یا پلیتی بت پرستی دا دا باقی غشانو لگی او سگندگی او لگی ستا پا جاما پا بدن دا دمرا پلیتی ندا او بو بے اوی زی صفا بشی آغین هم زان ساتا او لویا پلیتی بود پرستی دا شرک دے شرک نزان ساتا شرک پا او بو نوی زلکی گی دا پا توبہ وی زلکی گی چا توبہ او باسی او توحید ایمان برابر کے نو بیا با اوی زلشی گنجا پوبو نمی دلکی ددا سے گندگی و پلیتی دا انما المشرکون نجسون مشرکان پلیت گندا خلق فجتنیبو قول الزور و زانو ساتے د دروغجنې خبرې نه لکه دروغجنې خبرې خو ډېرې دي خو یوه دا وه چې دی به وي چې لبیک لا شریک لکا لبیک الا شریکا لکا تملکه وما ملکا چې مخکې تا ته ما د دې وضاحت کړی و دا مشرکانه تلبیه دروغ دي لکه دې کې استثناء کوي الا شریکا لکا تملکه وما ملکا دا خو دروغ وای نو دې دروغ نه ځان وساته حنفاء چې یکسو دي الله د عبادت لپاره او شرک کوونکي نه دي او څوک چې د الله سره شریک شرک وکړي نو گویا کې پریوت د اسمان نه نو او به تخریه غیل مارغان او یا به وګرځي دې شیلی په جور ځای کې توحید نه را پریوت شرک ته نو مثال داسې دی لکه آسمان نه را پریوت کنده کې پریوت توحید مثال د اسمان دی او د شرک مثال د جوړې کندې دی نو مثال د مشرک د هغه مردار دی چې هغه مردار د بره نه ورځيږي نه یاوې مارغانو تختی او که د هغې نه بد شو په یو کنده کې به پریوشي مشرک مثال د دې مردار دی ذالک ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق شته تاسو لپاره پرې سارو د قربانې کې فائدې د نیتی مقررې پورې هغه دا چې د دینه تاسو غوخه خورئ او ثم محلها الى البيت العتيق او بیا زید حلال دو زید دې چې دې بیت العتیق دې بیت الله دې هغه کور دې چې هغه زور دې قدیم دې دا عتیق چا بل معنا هم کړی دا خو زیاته معنا دلته قدیم غوره ده هر امت لپاره موږ مقرر کړی دی یو طریقه د قربانۍ چې یادی نوم د الله تعالی په هغه څارو چې ورکړي دي دیته الله پاک من بهیمۃ الانعام د څاروونه نو پس معبود ستاسو معبود یو دی پس هم د دې الله تابع شه او زیر ورکه عاجزی کوونکو ته عاجزی کوونکي هغه دي چې کله یاد شي نوم د الله پاک نو یریږي ضرورت د دې او صبر کوونکي دي په هغه مصیبت کې رسیدلی وي دي تا او قائم ساتونکي وي مزونه او د هغه مال نه چې ورکړي د موږ دي تا خرج کړي والمدنا او خان د قربانه ګرځولي دي موږ تاسو د پاره نخې د خدا پرسته د نخې د دین د الله پاک من شعائر الله من شعائر دین الله ذکر چې دا د الله په نوم باندې ذبح کیږي او د الله په نوم باندې قرباني کیږي شته ته خدا لپاره پدې کې خیر نو پس یادوي نوم د الله تعالی پدې او خانو باندې ثواب فچ ادرولی شي وي په قطار کې ثواب فا ادرولی شي په قطار کې د او خانو ذبح مسنون طریقه دا ده چې دا په اولاره ذبح کوي او کچا سملا او ذبح کو نو مرداری کی نا خو مسنون نه دي مسنون نه دي فإذا وجب الصبح کی چپریوزی پاره خونو بیا خوره دا غینا او خوروی القانعا صبر کو ان کی فقیر تا والموتر اسوال کو ان کی فقیر تا سوال کو ان کی تو عمر کہ او قانع ل عمر کہ دارنګي موږ دا ساروی تابع کړی تا هو د پاره غدا تابع نه وینې تا بل نیوې نشو قرباني کوله بلې څنګه د بودن ندل ته او خان مراد لن ينال الله هجر نرسي الله تا وخد قربانه او نوینه لكن رسي الله تا تقوا استاسو راغه تقوا دادا چې دا قرباني تاسو د الله لپاره کړی دا تقوا ده نو بیا به ثواب الله تر الله و ثواب ورکړي او دا قرباني به الله تر رسی الله تر رسی سمانا دا دا خو اطلاقات و اصطلاحات دي یعنی الله قبلی ما رسی نه مراد ده چې قبلی او کنه تقوا نه وي نو بیا یې نه رسی او تقوا معنا دا چې دا قربانی الله لپاره کوي دارنګ دا تابع کړي دی منګه قربانه ته د پاره چې تاسو لوی بیان کړي د الله پاک تکبیر اوه اعلی ما حداکم په شکریا دې کې چې تاسو ته هدایت ورکړي دي او زیر ورکا مخلصین ہوتا بے شک اللہ پاک ور پسی بیا دا قتال آیت دے چپاغی تا تا مکمل تشریف بلزے کی شویدہ سورہ بقرہ کی جدا قتال آیت راغلے ہو نو دا اغی آیت پا تشریف کے بعد آغی نظیر پیش کرے ہو دا سورہ حج دا آیت اور اغی دوران کی مکمل وضاحت شوی ہو بے شک اللہ پاک لری کئی دا اغی خلقنا لری کئی ذرت دا کافرانو او دفاع کئی دا اغی کسانو نا چی ایمان روڑے دے او اللہ پاک نخو خی ہر خیانتگر ناشکر اجازہ ورکرے شوا اغی خلقو تا چی جنگ کولیشی اغی سرا پا سبب دے چی ظلم شیو پا اغی بانے او اللہ پاک دې په مدد کولو باندې خامخا قادر دی. دا هغه کسان دي چې وشتلې شي او د خپل کورونو نه بغیر د حق نه مگر په دې وجہ چې هغه به وی چې رب زمون الله دی او کنه وی لري کول دا الله پاک خلق لرا یعنی باز لرا د بازو په ذریعہ نو خامخا به روانی شي وی شومعی او خانقاهونه د راهبانو او عبادت خانی دراہبانو سوامعو شومعی دراہبانو وبیعن او گرجی دعیسایانو وصلواتن او عبادت خانی دیہودیانو جمد سلوت تا دیزے کی صلوات پن جمد صلات ندا دیزے کی جمد صلات ندا جمد سلوت تا پا معمولی فرق بنی کرا پا معنوں کی فرق را دی اور جماعتونا چیادی کی پاغی نم دا اللہ پاک دے اور البتہ مدد کئی اللہ دا اغا چا سرا چا سوک دا اللہ دا دین مدد کئی اور بے شک اللہ پاک طاقت والا دے او غالب دا مہاجرین اغا کسان دی که طاقتور کو دیتا پزمکا کی او دا جنگ دی اگا کی قائم بساتی مزونا اور کئی وزکاة او حکم بکی دنے کئی او من کئی ود بدینا او اللہ دا پار دے انجام لٹو لکارنا دا سوک دیچ دے چاپ پارا کی دا ذکر روشو ابن عباس وئی المراد المهاجرون والانصار ان ټول صحابه کرام او که دروغجن کری تا لرا نو صبر کوا دروغجن گنلے او دین مخ کے قوم د نوح او عاد او سمود خپل پیغمبران او قوم ابراهیم او قوم لوط او مدین والا او دروغجن گنلے شو موسی علیہ السلام اما مهلت ورکړی او کافر او تا ابیا می نیولیو او ګورا سرنګي او عذاب زما پس دیر کلی دی چې موږ تباہ کړیو او دا ظلم کوونکی وو او دا پریوتی دی په چټونو باندې او دیر کویان دی معطلتن چې شار دی یا خوشی دی چې څوک اوبول نه راځي لکه چې آبادی غرق شي نه کوی له څوک راځي وقصر مشید او ډیر ماڼۍ دی محلات دی مشید مضبوط چې هغه تباہ شوی دی آیا پس دی نگر زی پس مکہ کے چی شی دیدہ پارا ظلمنا چی سوچ کئی پاغے او غگونا یا غگونا چی اوری پاغے بے شک شان دادے نقص نرن دیگی ظاہری استر گئے لیکن ددی خلقوں لکم و خلقو ذکر دے ددی ظاہری استر گئے رندے ندی لیکن راندے دی ظلمنا دا آغے خلقوں چی لیکن دردی کی آغا ظلمنا چی پس سینوں کی دی نو دے کی دے زرو اڑندوالے مراد دے دا مراد مطلب دے او زر غواریستان عذاب ویستا جلیون قبل عذاب او زر غواریستان عذاب دا ٹوکی دا وجہ نا او ہچر بخلاف انکی اللہ دا خبل وعدینا او بے شک یو اور وز ستا د رب په نیز په شان د زرو کالو دی د هغه ورځونه چې تاسو یې شمېرئ. معنا دا ده چې الله چې عذاب راولي او یا چاله نو هغه نیټه مقرر کړي، نو هغه تلوار نه کوي، نو چې هغه وایي په یو ورځ کې عذاب به راشي د الله هغه ورځ زر کالی مثل تو مثلا، او تاسو ته خو زر کاله ډېر شیخ کاری، نو ته وایي چې عذاب خورا نه ده، او د الله تعالی په حساب باندې خو زر کال داسې دی لکه یو ورځ، ځکه چې هغه تلوار نه کوي په دنیا کې جلتی نه کوي به عذاب ورکولو کې. او ډېر کلی دي چې ما مهلت ورکړی و هغې ته، او دا ظالمانو او بیا ما نیولي وو او ما ته راګرځېدل دي. او ووایه چې اے خلقو بے شک زه ستاسو دپاره یرونکی یم ښکارا. بس چا چې ایمان راوړی وي او نیک عمل کړی وي نو هغې دپاره بخنه ده، او د رزق دے کریم دے عزت ہو یا فائدہ مند، عزت مند او فائدہ مند دوارا دا کریم لفظی ترجمہ دا خو پدی رہے کے چھے نسبت رزق توش نو دے جنت اگر رزق یاد ہے کہ ننو اگر فائدہ مند دے او عزت مند ام دے، ذکر چھے اللہ بدیتا دے ملمنو پا نظر گوری او فائدہ مند ام دے، ذکر چھے اگر نقصان نہ رسے او دنیا رزق خوشحالی دا کل نقصان ہو رسے. دا دا کریم پا مانا دے پو یوما، رزق تم کریم وئی، کتاب تم کریم وئی، او نبی تم کریم وئی. اپا یہ تا تما تقریر کرے دے چھے کرامت ستا وئی، کرامت کسط الخیر تا وئی، کریم دا کرامت نہ دے کرامت کسط الخیر تا وئی. او هغه کسان چې کوشش کوي په مقابله د آیتونو زمان کې، او هغه کسان ساو چې کوشش کوي فی آیاتنا، فی ابطال آیاتنا، فی مقابله آیاتنا، په مقابله د آیتونو زمان کې چې عاجز کوونکی دي، کمزورې کوونکی وی دي، په خپل خیال کې کوشش دای چې دا کمزورې شي دا پیغمبر او دا خبرې پری دي، نو دا دوزخیان دی، دا دوزخیان دی. نو رسول اللہ لبیا ورپسی تسلی ورکی چه دا سی مقابلی پا خام دا پیغمبرانو شوی دی او ستام کی گی، نو تزر متنگا وا او صبر کوا. ورپسی آیت دا تسلیت الرسول مضمون دی، او نو لگلے منگا ستانا مخ کی حس رسول او نا نبی، مگر پا اغا وقت کی چه تمنا چه لستو با اغا پیغمبر دا اللہ کتاب، نو القى الشیطان فی امنیته، غرزول با شیطان شکونا پا بارا دا کلام دا اغی پیغمبر کی، پا بارا دا لستنشوی کلام دا اغی پیغمبر کی، نو لری بکرل اللہ پاک اغا شکونا چه غرزولی باو شیطانانو پا جوابونو سر، لری بکرل پا جوابونو سر، جواب راغن شکونه با لری شکونه، او بیابا واضح کرل اللہ خپل آیتونه، محکم واضح تا وی، محکم آغیتم وی چه منسوخ کی گی نا، نسخ پی نرازی، او آغیتم وی چه بلکل واضح بی، بیابا واضح کرل اللہ خپل آیتونه، ذکر چه سوال اوشی یا بیا جواب ورکی نو خبر واضح شی، نو شیطان بشک غرزولے انو اللہ با جواب ورکو نو آیتنا با واضح شو، او اللہ پویدن کے لئے و حکمت والا دے، او دا شکونا بس دا پارا غرزول دے شیطانانو دے دا پارا چه اگر زی اغا شکونا چه شیطانانو غرزولی دی، اللہ دے دا پارا چه اگر زی اللہ اغا شکونا او وسوسی چه شیطانانو غرزولی دی دا خلق پا ضرورنو کی فتنتن آزمائش دا اغا خلق دا پارا چه دی پا ضرورنو کی مرض دے، یعنی نفاق دے، کفر دے، یا ضعف ایمان دے، اغا بزر دا شیطان دا وسوسونا او دا غی غرزولی شوی شکونونا با متاثر شی. او هغه کسان چې سخت دی زونه دی او ظالمان البته په مخالفت کې دی بعید چې ډېر سخت مخالفت او دا شکونه دی د پاره شیطان غرزی او الله جواب را لګي چې دی د پاره چې معلوم کی الله هغه کسان چې هغه ته علم ورکړی شوی دی. نه او دې د پاره چې پوي شي هغه کسان او دې د پاره چې پوي شي هغه کسان علم کې اضافه راشي علم اشته خو اضافه راشي پوي شي هغه کسان چې چاته علم ورکړی شوی دی هغه پوي شي علم ورکړی دی بیا څنګه پوي شي. نو تاته موږ وضاحت وکړو علم ډېر شي علم دیر شی بدی خبره چې دا قرآن او دا کلام حق دے درب دا جانبنا نو ایمان پیراولی او عاجزیو کی اللہ تا داغی زرنا او اللہ توفیق ورکی اغی خلقتا فیمان روڑی وی و طرف دا نیغی لارے او ہمیشہ بھئی آگا کسان چې کافر شوی دی پا شک کی دی قرآن پا بارا کے اگر که داغا جوابونا نازل شوی ہومی شیطانی وسوسو جوابون راغلی ومی ام بشک کری تر اغی چه راشی دیتا قیامت ناسا پا او یا راشی دیتا عذاب دلوی روزی بادشاہی پا دا غرز که با دا اللہی او فیصلہ با کری دی پا منز که چاچی ایمان روڑی وی انہی که عمل کری وی دا باوی پا جنتونو که جنتونو دا نعمتونو که پا باغونو دا نعمتونو که یعنی اغا باغونو کی چکم کی نعمتو ندی او یا پا باغونو دا آرام کی نعیم آرام تم وی او نعمت تم وی او حقا کسان چی کافر شوی دی او در غجن گنل دی زمک آیتو نا دا کسان چی دیوی و دی دا پارا عذاب رسوا کون کے وی ازا تمنا دا تمنا پا دو معنو رازی یو معنا دا تمنی دے آرزو کول لیوشی آرزو کول خواہش کول او دا معنی مشہور دا او دویم معنا دا تمنی قراءت او تلاوت او لستل دی اکثر مفسرین وائی چی دیدے کی تمنا دا قرآت مانا دے تمنا دا تلا او دا قرآت مانا دے لکا حسان ابن ثابت دا حضرت عثمان ابن عفان پا شہادت پا موقع کی دا شہادت پا بارا کی پا موقع کی نا دا اگر پا بارا کی ویلیو ہر وقت چی ویلی بیا چی تمنا کتاب اللہ اول لیلت و آخرہا لاقا حمام المقادری دی عثمان دا اللہ کتاب لستو دشپی پا ولا حصہ کی خودشپی پا آخرہ حصہ کی دے ملاو شو دا مرک سرا او شہید شو. نو دی شعر کی حسان ابن ثابت تمنا دا قرآ پا مانا اغسط دے دل دا آرزو مانا نجوری گی او نورم گن مثالی نشتا. نو دا ثابت شوا چه تمنا دا آرزو پا مانا ہم رازی و دا قرآ پا مانا ہم رازی نو دل دا قرآ پا مانا او مطلب واضح دے چه هر پیغمبر دا اللہ کلام چه کلا لستو او خبری بے دا توحید کولی خوچا خلقو تا بے کولی مخامخ بناستو دا شیطان با دا آوریدن کو پزرنو کی دا اغی کلام پا بارا کی شکونا غرزول نو الله به بیا جواب نازل کو نو هغه شکونو ازاله به وشو. نو د چا په زړه کې مرض د نفاق او د کفرو نو د هغې به په دې باندې ګمراهي لا زیاته شوه، او د چا د مخکې نه علم ورکړی شوی و نو د دې شیطانانو د وسوسې او د شکونو د غورځولو او بیا د الله د جانب نه د جواب د راتللو د دې په نتیجه کې به د هغې علم زیات شو د مؤمنانو، هغې ته به لا فایده شوه. د شیطان دا شکونه او دا وسوسې غورځول هغې دپاره فایده مند به شو، ځکه چې هغه به شک وغورځوه الله پاک به جواب راولېږو، نو د علماو علم کې به اضافه وشو، مؤمنانو ایمان کې به اضافه وشو. او دا هر دور کښې وي، نن خو پیغمبر نشته، خو چې څوک خبره کوي د توحیدو نو اورېدونکي به شل کسان داسې وي چې پاکې به شکونه پیدا کوي، مبتدعین او مشرکین، نو هر دور کښې داسې وي. صحیح مطلب د دې آیت بلا تکلف بالکل د نور په شان ښکارا هغه دا دی، هیڅ اشکال پکې نشته. پیغمبر به خبرې کولې، شیطان به وسوسې غورځولې، نو الله به جواب راولېږو، نو د ایمان والو ایمان بلا مضبوط شو، د کافر و کفر بلا زیات شو، ځکه چې هغوی به اعتراضات کول، هغوی به د شیطان هغه وسوسه ومنله او د الله د جواب به ونه منو. نو د حق او د باطل دا کشمکش دا قائم دی، د رسول الله ته تسلی ورکوي. دویمه معنا که تمنا نه د آرزو معنا واخله، رو قرعه معنا ماخله، مشهوره معنا واخله، همې جوړېږي. چې نو لېږلی مونږه ستا نه مخکې هیڅ رسول او نه نبی، مگر هغه وخت کې چې هغه به آرزو وکړله د ایمان راوړلو د خلکو، سوچ کوئ، آرزو به وکړله د ایمان د خلکو چې خلق مؤمنان شي، د پیغمبر خود هغه آرزو وي، او دا ډېره ښه آرزو ده. نو القى الشیطان، شیطان به رکاوټ وغورځو، رکاوټ به وغورځو، فی امنیته، په آرزو د پیغمبر کې، او خلق به ترې وتښتول، وسوسې به واچولې، شکونه به واچول، اعتراضات به وکړل، او کله به ظلمونه کول، مخالفتونه کول، پروپیګنډې کولې چې صحیح د لاسه کېدل هغه به کول، او شکونه به هم غورځول. نو نتیجه دا ده چې آرزو به د پیغمبر پوره نه شوه، او چې د چا د ایمان آرزو به کړې وه هغه به مؤمن نه شو، شیطان به ترې خراب وتښتو. نو لرې به که الله هغه رکاوټونه چې شیطان به غورځولي وو په غلبې د اسلام سره، اسلام به غالب کو، نو رکاوټونه د شیطان به لرې شو. په غلبې د اسلام سره رکاوټونه لرې کېږي هر قسم شي، او بیا به الله واضح او مضبوط کړل خپل آیتونه، او ورپسې همدغه مطلب دی. دا دواړه معنو کې چې هره معنا کوئ په دې اعتراض نه راځي، عربیت سره هم مطابق دي، سیاق سباق سره هم مطابق دي، او مفسرینو دواړه کړي هم دي، او مطلب یې څه دی؟ د دې مطلب تسلی ورکول دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، چې پخوا پیغمبرانو مقابلې هم شیطانانو کړي دي، اوستا هم کوي، نو ته صبر کوه. مطلب دی تسلیت الرسول، تسلیت الرسول، تسلی د پیغمبر. یو درېمه معنا چا کړې ده؟ چې هغه په یو دروغجن روایت باندې مبنی ده، او هغه داسې وایي چې نو لېږلی مونږ ستا نه مخکې هیڅ رسول او نه نبی، مگر څه وخت کې چې لوسته به هغه نبی د الله کلام، نو القى الشیطان، شیطان به وغورځول خپلې خبرې، شیطان به وغورځول خپله خبره، خپله خبره به وغورځوله، فی امنیته، دا پیغمبر دا کلام پا منز کی نا دا پیغمبر آ کلام خو بدا اللہ کلامو چا اللہ بنازل کرے ہو نا پا منز کی بدا خپلا خبر داخل کرلا او پیغمبر با پوئی نشو چی زمان دا خبری پا منز کی شیطان خپلا خبر آ زمان پا جبا چالو کرے دا نا بیا با اللہ منسوخ کو او لری بکو ما اغا خبر آ یلقی شیطانو چی شیطان غرزولی وا دا پیغمبر دا خبری پا منز کی دا مانا بالکل باطل دا و غلط دا بالکل غلط دا جدی خود بیان کولو بجب سری تگرانی خود رد کئی نو بیان با کئی نو علی برد کئی بی بیان خود رد نکی گی نو مجبورن می بیان کرو دا بالکل دروغ جن مانا دا پا یو موضوعی روایت مبنی دا کہ رسول اللہ سورہ النجم لستو پا مسجد حرام کی او مشرکین ام ناستو و مسلمانان ام ناستو و پیریان ام شریکو او سورہ النجم کے آیت دا سجدے راغے نو رسول اللہ سجدے تلاوت اکرلا نو طول حاضرین و سر اکرلا مشرکان و ام مسلمانان و ام پیریان و ام و انسانان و تردی حد پر خدا روایت صحیح دے بخاری کی دے خدا چلا سجدہ مشرکان و ولی اکرلا اگی خو ایمان نو راوڑے نو دا روایت وی چی دی سورہ نجم کی چلات و دا منات ذکر را گئے مچلات و منات ذکر را گئے اور رسول اللہ علشتو نو شیطان شیطان دا رسول اللہ دا کلام پا منز کی دا کلمہ داخل کرلا داخل کرلا اغر زولا کہ تلک الغرانقت العلا وان شفاعتهن لترتجا کہ دا لات و منات دا دیر لوی لوی مرغی دی یعنی لوی لوی ارواح دی روحنا دی او دیگی دی شفاعت امید کے دیش دا مشرکین ہوئے چی زمونگو دا جگرہ خو ختم شو مونگا ہم ویو چی اصل کار اللہ کئی و لا تمنات عبادت ذکر کہو سجدہ ذکر و تکو چی اغا سفارش کرو او دم نندا ہوئے چی دا لا تمنات شفاعت امید کے دیش نو بس آغی سجدہ ذکر اکرلا چھ اغا رسول اللہ پا جبا اغا خبر جاری شوا چھ کم دا دے مشرکانو خبر دیوام داوی دا آغینا او رسول اللہ خبر نو دا خو شیطان دا آغا پا کلام کی جاری کرے رستو چھ بیا خبر شو نو جبریل را گئے او اوی چھ ما خدا الفاظ تا تا نو خود لی چھو ان شفاعت اہم لترتجا نو رسول اللہ ویزارو خبر نیم چھ ما دا الفاظ ویلی نو رسول اللہ دیر غم جانو آخر کار اغا منسوخ شو او آیت را گئے چھ نہ داد شیطان خبر آوا او دادا سے پخوام دا پیغمبران پا کلام کی شیطان اخپلا خبر نہ نباسی نو تاثر ہم مشوا خو تو دمرا غم جن کے گا دا روایت درو جن دے پر اغی حد پوری صحیح دے و فرق زان پوئے کہ دا حدیث تردید پوری بالکل سوچا زر دے صحیح دے کہ رسول اللہ سورہ نجم کے سجدہ اکڑلا اٹول و حاضرین اکڑلا مشرقین و مکڑلا دا روایت صحیح دے خب پدی وجہ اکڑلا چہ دا رسول اللہ پا جبا وانے تلک غران قتل علا و ان شفاعتہن لترتجا جاری شویون زگہ اکڑلا دا موضوعی دے و دروغ جن دا چا دشمنان اسلام جوڑ کرے دے او خور کرے دے اغا بالکل غلط دے تفسیر البحر المحیط کے ابو حیان نقل کرے دے چه محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ امام سیرت و مغازی نے یادو ماں دا بل ابن اسحاق دے ابن خزیمہ دا صحیح ابن خزیمہ مصنف وائی جہازا وضع الزنادقت دا قصہ دا روایت زندیقان جوڑا کرے دا ابن خزیمہ وہی محدث دے اور آغا قول البحر المحیط کے نقل شوے دے اور تفسیر کبیر کے ہم نقل شوے دے دا زندیقان جو کرے قرطبی وہی کہ لیس منہا یصح شیئن لیس منہا شیئن یصح یعنی یو سندم صحیح نہ دے امام بحقی وائی هذا القصة غير ثابتة لا ثابتة ندى علامة علاء الدين بغدادي تفسير خازن کے امام فخر الدين رازي تفسير كبير کے حافظ عماد الدين ابن كثير تفسير ابن كثير کے علامة ابن جوزي زاد المسير کے ابن حزم ظاہری الملل والنحل کے قاضی عیاض الشفاء فی بیان حقوق المصطفیٰ کے قاضی ابن العربی احکام القرآن کے یہ تمام اکابر محدثین و مفسرین یہ قصیتا ضعیف او دروغ ویری دی نہ بزے پریدا او دا آیت پا مطلب میں تو خواضح کرے و خب وضاحت میں پوئے کرے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا و ان اللہ لہو خیر الرازقین لیدخلنہم مدخلا یردوہ اللہ داخل بکی دی لرا مدخلا اغا زیدا یردونہ چی دی بے خلق خوشحال ہی پاک زیب بنے و اللہ پاک پوئی دن کے دے اور نرمی کے ان کے دے ذالکا الامر ذالکا خبر امدادا ادیم خبر دارا چی سو کو بدل واخلی پہ مثل داغی چی زیادہ شوے و پاغی او بیا سرکشی اوکی سرکشی اکرے شی بندہ باندے نبیہ بدل سر اللہ مدد کئی ذکر جدا خبر بدل آغستے ہو اللہ معافی کو ان کے دے او بخون کے دے ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل و ان اللہ سمیع بصیر ذالک بان اللہ هو الحق و ان ما یدعونه من دونه هو الباطل و ان اللہ هو العلی الکبیر الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ ان اللہ لطیف خبیر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ان اللہ لہو الغنی الحمید الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ آیت نگوری چل اللہ پاک تابع کری تا ہو دپار اغس جن چیز مکہ کی دی تابع کول سمانا دا تابع کول مانا دا دا چل استعمال طریقے در تخودلی دا استا تابع کری دی اور تے استعمال ہے دا نزمکی سیزونا او کشتے روانی دی پا دریاب کے پا حکم دا اللہ پاک سرا او ٹنگئی اللہ آسمان دے پریوتوں نے پا زمکہ کی مگر پریوزی با پا حکم دا اللہ اللہ بیزنی دے دا پاروی چے پریوزی با یو وقت کے جو حکم راشی اللہ پاک پا خلق من شفقت کو ان کے مہربان دے او دا اللہ آغا ذات نے جتا سوے جندی کھڑی ہے بیا با مرکی اور بیا با جندی کھڑی اور بے شک انسان ناشکر ازے دا ہر امت دا پارا من مقرر کری دی طریقے دا عبادت چا قربانی پہ کم شامل ہے دیدے کہ منسک پہ معنی عام میں بیان کو چا قربانی پہ کرا گلا یواز قربانی معنی انہ کر گا ابن عباس وئی کہ شریعتا عاملون بہا معالم التنزیل کے دا ابن عباس قول نقل کر دے لکل امت جعلنا منسکا لکل امت جعلنا شریعتا ابن عباس دا معنی پہ دیدے کہ بلے قربانی پہ کم راگلا منسک قربانی تا ہم وئی اور منسک دا مناسک دا حج افعال تا ہم وئی اور مناسک مطلقی طریقوں دا عبادت تا یعنی شریعت تا ہم وئی موقع محل تا گورا ہم ناسکو ہو چې دی عمل کوونکی دی باغې باندې په جګړه دی نه کوي تا سره په دین کې داخل کړو ځکه چې تا ته دین الله خو دلې له او دعوت ورکوا په جانب د خپل رب به شک ته په نه غلارې او که جګړه کوي نو اوایا الله خپويږي باغې کارونه چې تاسو یې کوي او الله به فیصله وکړي تاسو په منځ کې بروز د قیامت کې په هغه خبره کې چې تاسو به اختلاف کوو چې هغه د توحید خبره ده. الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير او سوخ کې چې د استیشی په دیوه نظمونگ آیتونه بینات واضح و پیجنی بطب و مخونو دا کافرانو که المنکرا خفگان و